ये उस वक्त का वाकया है जब यूसुफ के उन सौतेले भाइयों ने आपस में कहा था कि यकीनी तौर पर हमारे वालिद को हमारे मुकाबले में यूसुफ और उसके हकीकी भाई बिन्यामिन से ज्यादा मोहब्बत है, हालांकि हम उनके लिए एक मजबूत जत्था बने हुए हैं। हमें यकीन है कि हमारे वालिद किसी खुली गलतफहमी में मुब्तला हैं।